عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كرهرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. بحث مخکې نه دا را روان دی چې مسلمانان با یو بل باندې ظلم نه کوي، د یو بل غلا به نه کوي، بېعزتي به نه کوي، غیبت به نه کوي، کنځلې به نه کوي، بدرد به نه وایي، د هغې مال ته، اولاد ته، اهل و عیال ته به نقصان نه ورکوي. دا د هر مسلمان ذمہ داری ده چې ته مظالم وایي، ظلمونه کم سړي چې ظلمونه کړي نو په کار دایي چې دې د مظلوم ناغه معاف کړي، د چا حق وهلي هغه نه دې معاف کړي، چا غیبت یې کړي هغه ترې ووایي چې ما غیبت کړی دی، چا غلا یې کړي هغه ترې واپس کړي. مخکې ویلې دا خبره که بل فرض هغه سړی په دغې نه رضا کېږي نو بیا دې پیسې ورکړي، چې څومره هغه غواړي هغه مړه دې ورکړي، دې دپاره چې د آخرت دپاره د غاړه خلاص شي. خو که بل فرض هغه سړی نه غلطي معاف کوي او نه په پیسو باندې پرېږدي نو بس دیرې پرېږدي، بیا الله مالک دی. چې کله دا سړی په خپله غلطۍ منلو کې رښتینی دی نو الله به معاف کړي انشاءالله. دغه سلسله کې دا دوه حدیثونه دی نور لیکي. یو دا وایي چې کامل مسلمان هغه دی چې محفوظ پاتې شي نور مسلمانان دغه د لاس او د ژبې د ضرر نه. په ژبه باندې که سړی چاته سخت جمله ووایي نا سړی خفه شي. او زمونږ د چمګاون کې معاشره کې دا خلک بد نه ګڼي، یعنې خولې دې هر څنګه رو بهوله سړی بهوله، دا ګناه دی. بل مسلمان ستا د ژبې نه ولې نه دی محفوظ؟ کامل اسلام والا راځي چې بل مسلمان د خپلې ژبې نه ته محفوظ دی، او کامل اسلام والا راځي چې ته بل مسلمان د خپل لاس نه ضرر نه بچ کړي. دا دوان دامونه وایي په دې وجه چې اکثر کارونه په دې دوه اندامونو کې ژبه او لاس. ټول کلام کافي او کبدي سړی په ژبه کوي، او کارونه که ښه او که بدي په لاسونو باندې دي. خو تر کومې چې د انسان دا دواړه اندامونه سم نه دي استعمال شوي تر هغې وخته پورې کامل اسلام نشته. په کار دی چې کامل اسلام راشي، ځکه قرآن مجید فرمایلی دي ادخلوا فی السلم کافة، پورا اسلام کې داخل شي، نیمګړی اسلام کې نه. کامل اسلام والا دی، دا د خلقو خبرې نه دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی، او دا د الله حکم دی چې اسلام ته راغلی نو دا پوره ومنه او دا په ځان حاوی کې. که بل فرض تاسو اسلام نیمګړی نیمګړی نو قیامت کې دا د نجات باعث نه کیږي، پوره اسلام پر نجات باعث نه. لاس او د ژبې د ضرر نه خلق بچ کړی، کنزلې بدر دې غیبت چا بیده دی کول، چا اولاد ته نقصان ورکول، چا ښځې ته نقصان ورکول، د چا مال ته نقصان ورکول، د چا عزت ته نقصان ورکول، دا ټول ګناهونه دي. که یو سړی دا معاف نه کړي د چا نه، نو دې سړي اسلام کامل نه دی. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجرت قرآن او حدیث کې ډېر زیات فائدې او ډېر زیات اجرونه لیکلي. قرآن مجید دا فرمایي چې یو سړی د هجرت په اراده د کور نه بهر ووت او د خپل کلي کې مړ شو، د اجر په الله ثابت شو. هجرت دې ته وایي چې انسان د خپل دین د حفاظت لپاره خپل کلی او کور پرېږدي، دې ته هجرت وایي. هجرت ډېر لوی چیز دی. قرآن مجید سورۃ النساء کې دا ډېر فضائل بیان کړي دي، سورۃ البقره کې چې یو سړی مهاجر الی الله روزي یجد فی الارض مراغا کثیرا وسعا، دے و ڈیر فیدے اور ڈیر کشائش ہوئی دو دنیا و آخرت فیدے اللہ دو جولے کے چھے. وہ کامل مہاجر سوگ دے المهاجر من هجر مانا الله عنه کامل مهاجر هغه دی چې هغه هغه سوزونه پرېږدي چې الله د هغې نه منع کړي. یعنی یو سړی هغه هجرت نه کوي د هغې موقع نشته. مثلا انسان کې د الله فضل دی ختم کولی شي او دې پاس د دې نه ملک پر اوس دی به د مهاجر مرل نه به داسې حالي چې د هغه سوزونه پرېږدي د کومې نه چې الله کړی دلی کې به الله د هجرت ثواب درکړي. الله سره منی کړیو کړیو بدکارانه منی کړیو شنه یو عبادت نه منی کړیو کله تاولو نه منی کړیو تاسو نه بیل مازه نه منی کړیو ټول نه منی کړیو دا ځونه پریګ دی الله چې رقم نه منا کړی دا و کامل مو کامل مهاجر وي. دویم حدیث کوم چې دنا عبد الله بن عامر رضی الله نا فرمایي اعلی صلی الله علیه وسلم یقال هو کرکرا یو سړی او داغه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بوج سفر کې وجه نه یو سړی تعین کړی شو او کار ورای چې سامان وچته زمون خلکو ته چې سامان پلاس ورشي مالک نه یو دی بیا خلک څه چل گئی اغلا گئی بس نه زاید دخل اغلا کول زمون د خلکو عادت ثانیه دی جمعات نه اغلا گئی بغیر خرج جمعات ته چت نه اغلا گئی موږ د جمعات نه لښمه راغلاګا نه دوی اما ته معلوم نه راغلی چې څه کوي دا زموږ ته لريما د خپل چې زموږ نه راغلاګا نه کوي جمعات د خښتو نه راغلاګا نه کوي مسلمانانو ته جمعات لا کو نه پټې د جمعات سیمټې ولې نه بلکې یو ځل ما ډګی راوړو د شاګرو لا پای کې 180 ډګی پټو دا زموږ د خلکو حال دا موای چې کنه دا څنګه کیږي دا اوسم کیږي دا مخکم کیږي مخکم کیږي یو سړی دا هغه ذمہ داری دا یاړو ذمہ داری دا نه ته اوسې سکولې دا چې دا بے ځای پروت دی او دا قومي سیستم هغه ځای ته رسول پګار دی دا غي ځای ساجیب نه دی هغه هغه ځای کم چې دا غي لپاره مقرر دی لار کې دلته موږ سوزونه یې خې سړی برادي ترخه کې سوزونه واه ما په خپل سره ودی دې څنګه لار کې ما تیر ډګیې شو او صاحب را روان شد مست سمره چې پکې خشاکو ته ډول ترخ کولو شو دا حالت ا خشاک پته چاو کنه لاپې پې لګل کنه هغه لاپې یو ځای مونږ جمع کړل یو ترخ کیو نو جماعت نه وته دا یو ا روزه دا زمونږ حالت دی دیو حالت زمونږ چې پسې سیس باندې وسره سي هغه مونږ پټو مالټا باندې زمونږ واسو امون پټو په وګي زمونږ واسو د امون پټو غري مون پټو به سي امون پټو دا به قیامت پر سي دا وخت کتابي دا کوم اغلا کړی نا وګ باندې وسو دي اچھا چې کوم اغلا کړی دو کوناټو پمیاس کې بدانه او جنډرا خدلې او پای به لګلې دا پلانې دا دا اغلا کړو اورې به شرم نه دا غي شرم نه بچ کې دوه پارا پکار دی چې مسلمان خپل نفس لګ کم دی یو سړی چې جماعت نغلاو کی دی بل مسلمان نغلاو کی بل ځان نغلاو کی دی او پاره سو کی دی پاره باندې یو کالم دن نشي دی یو غنټه نن نشي دی او ټول عمر دا پاره ځان ذمہ دار دا کېر کېره چې ونه پدن لګی دا سوګ دی خدای یو سړی او دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بوج پورته کولو چې ساکار بدلی فما ته عمل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته والله کله کله د مستقبل حالات ودل دا کوم څه ورستو څه دی چې څنګه د الله رسول دی الله هغه تخې دې ته علم غیب نه وي دا د هغه د رسالت حصہ ده د پیغمبرۍ حصہ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کېر کېره چې کوم دې جهنمی دی دا ډیره يرون کی خبره ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په باره کې وایي چې وو سنار ډیره خبره خرابه یو داسې سره چې هغه د پیغمبر قاتل دی سره جنت ته ځي یو داسې سره چې د پیغمبر د لاس مړ شه ده هغه هم جنت نه ځي یو داسې سره چې پیغمبر دغه باره کې وایي چې جهنمی دی روح النار خبره بدل وکړه. خلق حیران شدا څنګه دغه ظاهر کې دغه منډه ترلم وي مونږ د څنګه ممکن نه منافق وي داسې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې قسم الفاظ صحابي باره کې نه استعمالي فذهبوا ينظرون الیه خلق لاله تماشې کوله دا څه خاص کار به وګړي اکار سو فوجدوا عباءه قد غلها اغه یو کوټ پټ کړو د جماعی سیز نه مال رحمت نه کوټ پټ کړو ابا پټ کوټ پټ کړو اغه پوجا باندې راځي ته کوټ پټ راځي ودی یو دوی وای کنه څه کوټ درا 300 روپے باندې اوس کی جوړه ای تیار مګر دا باندې کې اور اړه کم سی مو ودا تل کې د جماعی مال نه د مسلمانانو دې حدیث لا نه د خپل سیاسي لیډر حالت وګوره دا ټول هم غټ ټیکسونه اخلي 400 کې یو ځای کې مګي اوسو کې بل ځای سرداري دی هغه سويس کې جوړ دی بلې وزیر اعظم پسې هم پاتې هغه بل ځای مو وي او د جماعت اسلامي والا بل ځای مو دا ټول یو شان غل دل دیو صاحب و نو عجیب حالت دی چې له کومه ملال شه بدل حالت ټول غل دی قومي غلا غاني دی یو سلې چې په غلا کې نه جن دی او دا دی نه په دې کې لیا خلکو غوړ ته وي یو پاٹے ورکر دے ناغا تا با یو شیع والی شنو پہے کہ غزان لے یو لاکھ دو لاکھ روپے ہو باسی رکم دنو باسی لے بچی روڑی سو فاغشے بے دو نمبر استعمال کلی خراب ایک ہزار تو سویل نیشی پیسے داگا جیب دے آج جرمو ندی تلتا عبداللہ اکبر خان دے اللہ خصا دی دیلا کے سکار کرو آگا دے کہ دسکول میں تیو بوٹ لگو لو گتا سجا دی اور بوٹ ہوں ما پسې راغی ما ته استاد او زموږ خواله نه راځي ما ته څه تاوه راشه یو څنګه افتتاح دی لارې افتتاح نه ما ته دی مخه لګي دی باندې وا څوک دوبه کې چې پوي زموږ را ټیکسونه پیسې ری تار اوخ کړې دا کور نه ونی راوړ دا زموږ پیسې ری قومي پیسې دي خزانه نه تار اوخ کړې یو لاکھ روپے تر او باسه نشپې ته لکه شپې ته در ساجې تر لې شي او 40,000 چې کوم دی هغه تا یو پهلوان ټیکدار لور 40 کې هغه لاسو لګیو دی چې هغه وسی متا زما په 100,000 روپو کې 10,000 روپې لګولې دي او 90,000 روپې دې پټې کړې دي نو تاسو شکریا دا کوم چې مې رواني الله دې وبخا زما په مړې باندې 40,000 روپې زما وینې اوس کړې ځان کې غل پیدا کړې څه کوي تاسو دا ټول غل دی ټو ډټ اته مونږ خلک دا منډې وای تاسو یو موټه شې دې سستا او ته وای دا مشران مونږ لنه دي په دا تاسو سمېږي خدای یو کس لے 200 روپے اور کنا بیا سپی دو بیان منڈی ہوئی دا قومی مجرمان دی پدے نیر بانے سم رشوی لڑے اگر شوی سشوی چاہو لے اخلق حاجیانو دیرو خلق دا پتا و جدا ونی سرکاری دی اگین آگی سامان واغت دا حدیث تامہ خدر ہے یو چلے یو قومی چیز گئی یو عبا پټه کې نه جهان دی خدا چا چې بلا جې دادو نه سرکاري قبضه کړې دي بلا ونی خړلې دي بلا پیسې پړې دي وسان جان دا موږ ته ظلم نه کوي دا ظلم پټول قوم باندې ظلم دی خدا قومي مجرمان دي کوشش دا پکار دي زموږ غاړه ټول خلک دغه شان ته دي ما تجربه دا نه اوس ما په جنې زړه ډېر ورکوټ سکیل نړۍ غټ سکیل ته الله رسول اللہ بفضل باندې لیکن زما د لاس نه داسې رسم غلطه نه شي ته په دې سوزونه پوهېږم خو زه وینم چې هر یو سړی نن بے بس دی ناسم سړی دی چې لاس کې اختیار نه کړي هغه بیا د بل سیوا ته راوړي دا لږ خپل باطن سمګه چې کمال اختیار راغی نو هم هغه شی به کوم چې الله رسول ویلي او که زه بے اختیار یم نو هم هغه څه زه کوم چې الله رسول ویلي دا بنیادی خبره ده مظالم قومی مظالم دا ناقابل معافی دی قومی ظلم اما کرے اسے یو بل بانی ظلم اما کرے یو بل احل و عیال مطبع کرے یو بل دسٹ نمر آخے یو بل لمن مر آخے یو بل خوم مر آخے یو بل بیزتی اما کرے یو بل دا اعراض و عزت و دا احترام خیال ساتھ ونا دا حدیث تامخ تیدا دا حدیث سنا د دې حدیث پرانا کې پکار دای چې موږ خپل قول خپل فعل او خپل عمل دي. اقول قولی هذا استغفر الله.